drobne przyjemności, a jutro kto wie? Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. I już szósta. Dzień dobry, Robert Grzędowski przy mikrofonie. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki o tej porze przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Premier wystąpi o wotum zaufania dla rządu. Zapewnia, że jego gabinet jest przygotowany na koabitację. Liderzy unijnych instytucji liczą na współpracę z nowym polskim prezydentem w serwisie Relacja z Brukseli. Tym razem obniżki stóp procentowych nie będzie za chwilę o posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Premier zwróci się do Sejmu o wotum zaufania dla swojego gabinetu. Donald Tusk zapowiedział to w pierwszym powyborczym wystąpieniu. Szef rządu powiedział, że jest przygotowany plan awaryjny zakładający trudną koabitację. Rząd techniczny proponuje prezes PiSu Jarosław Kaczyński, który po wyborach mówi o czerwonej kartce dla rządu. O wieczornych wystąpieniach po wygranej Karola Nawrockiego, Jolanta Turkowska. To były dwa krótkie oświadczenia. Najpierw o 19.45 swoje plany ogłosił Jarosław Kaczyński. Prezes PiS powiedział, że rząd techniczny musi być apolityczny i składać się ze specjalistów. Podkreślił, że na jego czele nie musi stać ktoś związany z jego partią. Szef tego rządu musi być wyłoniony w rozmowach z tymi wszystkimi, którzy byli gotowi taki pomysł poprzeć. O 20.00 oświadczenie wygłosił Donald Tusk. Premier w powyborczym wystąpieniu mówił, że plan działania rządu przy nowym prezydencie będzie wymagać jedności i odwagi od całej koalicji 15 października. Szef rządu dodał, że jest jeszcze zbyt wiele do zrobienia. Poczynając od spraw międzynarodowych, budowy potężnej armii i silnej gospodarki, repolonizacji przemysłu, przez bezpieczeństwo socjalne i usługi państwa, aż do rozliczeń i walki z przestępczością. Ten plan wymagać będzie jedności i odwagi od całej koalicji 15 października. Pierwszym testem ma być wotum zaufania, o które zwróci się do Sejmu. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Gabinet Donalda Tuska czekają kolejne dwa lata koabitacji. Politycy rządzącej koalicji i opozycji będą musieli dostosować się do nowej rzeczywistości, mówi socjolożka dr Katarzyna Sztop-Rutkowska. To jest prezydentura w bardzo trudnych czasach i myślę tutaj o sprawach geopolitycznych. Mamy bardzo niestabilną sytuację w Stanach Zjednoczonych. Mamy wojnę tuż za naszą granicą wschodnią. Oczekiwania wobec Karola Nawrockiego muszą być wysokie, bo sytuacja jest bardzo trudna i bardzo wymagająca. Płynie już czas na składanie protestów wyborczych. Po ogłoszeniu wyników można je wysyłać przez 14 dni. Skargi przyjmuje Sąd Najwyższy. Kodeks wyborczy stwierdza, że przeciwko ważności wyborów lub wyborowi określonej osoby może być wniesiony protest z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom, najogólniej mówiąc, no i naruszenia przepisów kodeksu dotyczących głosowania, ustawienia wyników głosowania lub wyników wyborów mającego wpływ na wynik wyboru. Mówi konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski. Wygranej Karolowi Nawrockiemu pogratulowali liderzy unijnych instytucji. Jako pierwsza zrobiła to przewodnicząca Komisji Europejskiej, po południu szefowa Europarlamentu, a pod wieczór przewodniczący Rady Europejskiej. Co napisali o tym Beata Płomecka? Oczekiwanie kontynuacji dobrej współpracy z Polską i nacisk na kluczową rolę Unii. Tak można podsumować komentarze szefów europejskich instytucji. Razem jesteśmy silniejsi, napisała na portalu X przewodnicząca komisji, a jej rzeczniczka Paula Pinho dodała. Będziemy dążyć do dobrej współpracy z nowym prezydentem w oparciu o bardzo dobrą już współpracę z Polską. Czy możliwe jest spotkanie Ursuli von der Leyen i Karola Nawrockiego? Spodziewam się, że wkrótce do takiego spotkania mogłoby dojść. Polska jest i zawsze była w sercu Europy, skomentował przewodniczący Rady Antonio Costa. Wyraził nadzieję, że w tej Europie Polska nadal będzie odgrywać aktywną i decydującą rolę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O politycznych scenariuszach po wyborach Renata Grochal będzie dziś rozmawiać z Przemysławem Czartkiem z Prawa i Sprawiedliwości. Bez uników rozmowa polityczna w Trójce o 8.13. Mimo spadającej inflacji, Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni wysokości stóp procentowych. Tak oceniają przed rozpoczynającym się dziś posiedzeniem eksperci. Obniżek spodziewać możemy się dopiero w drugiej połowie roku, mówi ekonomista banku Pekao S.A. Sebastian Roy. Zeszłotygodniowe, zaskakująco dobre dane o inflacji stanowią oczywiście znakomitą przesłankę makroekonomiczną do tego, żeby to cięcie miało miejsce już w tym miesiącu. No tym niemniej polityka pieniężna to nie jest tylko kwestia surowych danych makroekonomicznych, ale też pewnego nastawienia zarówno całej Rady, jak i prezesa, a tutaj wypowiedzi wskazywały jednak na to, że z większym prawdopodobieństwem zobaczymy brak zmian. Miesiąc temu członkowie Rady Polityki Pieniężnej obniżyli stopę o 0,5 punktu procentowego. klimat. Jakość powietrza w Polsce jest dobra lub bardzo dobra, wyjątkiem Słupski i Ostrołęka, gdzie jakość powietrza jest umiarkowana. Udział odnawialnych źródeł energii w sieci krajowej to teraz zaledwie 5%. Zalecane jest oszczędzanie prądu. Zielone godziny rozpoczną się o 14. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wczorajszych nawałnicach na Śląsku i w Małopolsce gwałtowne zjawiska pogodowe mogą się nie skończyć. Dziś także IMGW ostrzega przed burzami. Po południu będą możliwe na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Podlasiu. Od 18 do 21 stopni na północy i miejscami na południu kraju, od 24 do 26 w centrum i na zachodzie, od 13 do 15 nad morzem. Tak zapowiadają się temperatury maksymalne. Na wtorek. Przeżyliśmy ten powyborczy poniedziałek, to dziś też damy radę. Wtorek, 3 czerwca. Rozpoczynamy audycję poranną. Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Robert Grzędowski. Zapraszamy. Czy jesteśmy skazani na kłótnie i konflikt? Duopol. Duopol odmieniany przez wszystkie przypadki od ładnych kilku tygodni, ale zwłaszcza w ostatnich dniach. Czy ten polityczny duopol oznacza wojnę polsko-polską? Bo przecież każdy już słyszał, że społeczeństwo mamy podzielone na pół. Zapraszamy do Trójki. Tak, zapraszamy, bo sprawdzimy dziś, co o swoich relacjach mówią mieszkańcy gminy, w której ten duopol polityczny objawił się w niedzielnym głosowaniu. Czy sąsiad z sąsiadem w ogóle rozmawiają w gminie Wiązowna, w Polsce w pigułce? Nie kłócicie się? Nie. A pomagacie sobie wzajemnie? Oczywiście. To jest bardzo sympatyczna wieś, nieduża. Tam jest w sumie 174 osoby, łącznie ze mną. Ja się nie wypowiem. Moim zdaniem nie powinniśmy poruszać drażliwych tematów, no i być otwarci na inne też poglądy. Więcej po 6.30, ale i Państwa zapraszamy do rozmowy, czy jesteśmy skazani na kłótnie. 22,7 trójek. Ale powiemy dziś też, to po 7.30, dlaczego to nie najlepszy czas na kłótnie i podziały. Ta polaryzacja, która jest efektem walki o władzę wewnątrz państw demokratycznych, będzie też wykorzystywana do osłabiania tychże państw. Mam nadzieję, że wspólnie jakąś receptę na zgodę znajdziemy i będzie można podpowiedzieć prezydentowi, elektowi i premierowi na przykład. Bo przecież oni będą składać pękniętą na pół Polskę. Będą, prawda? Falls, My Number. No, na pewno chodzi o 2 2 i 7 3. Jest 6:16. Przegląd prasy. Czego oczekuje Jarosław Kaczyński? Co planuje Donald Tusk? Ja też już trochę nie mam siły o nich mówić, więc szczegóły zostawiam serwisom, a także Renacie Grochal i Przemysławowi Czarnkowi, oni po 8:13 w rozmowie bez uników. Teraz tylko w skrócie. Jarosław Kaczyński oczekuje rządu technicznego z ekspertami, ale przede wszystkim bez Tuska. Tusk planuje za to wniosek o wotum zaufania dla rządu, czyli takie pytanie retoryczne o większość sejmową. To jest błąd premiera. On lubi grać w piłkę nożną, wiemy, że harata w gała, ale nie widzi, że przegrywa kolejny mecz tą samą piłką. Tak o zapowiedzi Donalda Tuska mówi w rozmowie z Onetem politolog dr Bartosz Rydliński. Jego zdaniem rząd mogą uratować tylko poważne zmiany w składzie, włącznie ze stanowiskami premiera i wicepremierów. Wracamy do wyborczej frekwencji. Ponad 71% uprawnionych głosowało w niedzielę w drugiej turze wyborów prezydenckich, a to rekord wyborów prezydenckich w Polsce. Demokracja działa, ale być może działają też różne profrekwencyjne akcje i jedna z nich zakładała różne precjoza dla miasta lub gminy z największą frekwencją. I tak Krasnalod Wrocławia, Złoty Lew od Legnicy, Figura Piekarczyka od Elbląga, Smok od Krakowa i wiele, wiele innych nagród trafi do Krynicy Morskiej, bo to tam frekwencja była najwyższa, ponad 88%. Radio Gdańsk tłumaczy ten fenomen i odpowiedź okazuje się prosta – turyści. 1675 osób zagłosowało w Krynicy na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, a to ponad połowa wyborców w tym miejscu. Były też profrekwencyjne pojedynki i o wyniku jednego z nich powiemy w porannej audycji Kwadrans po siódmej, ale teraz o najdroższym polskim napastniku w historii i nie mówimy tu o Robercie Lewandowskim, chodzi o Krzysztofa Piątka. I oficjalnie Krzysztof Piątek staje się bohaterem kolejnego głośnego transferu, po raz pierwszy spróbuje swoich sił poza Europą, pisze Przegląd Sportowy. Związał się 3-letnią umową z katarskim Al Duhail. No, będzie zarabiał krocie, to na pewno, ale też jego dotychczasowy klub, czyli turecki Basaksehir, zarobi na tym transferze całkiem niezłe pieniądze, bo dokładnie chodzi o 10 milionów euro, a przynajmniej tak ustalili dziennikarze. I ten pierwszy transfer Piątka poza Europę sprawia, że łącznie zapłacono za niego już 74 miliony euro. No i pod tym względem bije Roberta Lewandowskiego, przy czym, podkreśla Przegląd Sportowy, za kapitana biało-czerwonych zapłacono łącznie 50 milionów euro, ale w szczytowym momencie swojej kariery przechodził z Borussii Dortmund do Bayernu Monachium bez kwoty odstępnego. I mam wrażenie, że Bayern Monachium zrobił nieco lepszy interes niż Al Duhail, ale być może będzie inaczej. Przekonamy się wkrótce. Hold on, 'cause if not now, then soon, whatever is right for you. feel will guide you through. Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. Powinni się Polacy naprawdę zespolić jako wspólny naród. Wybory wyborami. Ja mamy nowego prezydenta. Nowy prezydent powinien współpracować z rządem, żeby to wszystko pchnąć do przodu. Niech będzie zgoda i to by było dobre. To takie platońskie spojrzenie, ale oczywiście myślę, że wszyscy trzymamy kciuki za to, żeby jakoś politycy jednak w Polsce się dogadali. Włącz trójkę i rób co chcesz. Nie wiem, czy trafili państwo już na to hasło gdzieś w przestrzeni publicznej, ale na pewno trafią państwo na nie dziś o 8.45 na naszej antenie, bo przedstawimy kolejną nietypową postać. Nie ma obudowy, wszystko jest na wierzchu, wygląda oldschoolowo. Mam taki sentyment właśnie do tej elektroniki retro. No właśnie. Tworzę to sercem. Serce dodać 477 układów z sala. To są ogromne koszty czegoś takiego zbudowania. Dokładnie 11 tysięcy złotych. To mi zajęło też ogromny czas, tam 5,5 roku. Ale jaka satysfakcja. Tego się nie da kupić za żadne pieniądze. 105 wyświetlaczy LED. Co to za sprzęt? Co to za pasja? O tym kwadrans przed dziewiątą, ale państwa też pytamy, co państwo robią słuchając trójki, albo co państwo nietypowego robią w życiu, a trójka ewentualnie mogłaby przy tym towarzyszyć. 22 i 7 trójek, zapraszamy do dzielenia się tymi pomysłami, bo chcemy towarzyszyć państwu i nie oceniamy. Nie mówimy jak żyć i co robić słuchając trójki. Spotkali się rano w kinie, bez snu, wakacje i wszystkie noce po świt rozdzielił ich los. I parę lat przybyło, inni byli już i lato się skończyło. Lato się skończyło, przyjaciół dwóch, bracia krwi, gorących głów, miliony spraw, wspólne dziewczyny, dziki świat, tak mijał czas i parę lat przybyło, dziś nie ma braci krwi. Książę małych spraw, z uśmiechem w życie wszedł, zmienić chciał cały świat, upłynął czas, parę lat przybyło, już nie śmieje się, życie go zmieniło. Thank you.

Polsce jest obchodzony Dzień Dobrej Oceny, dotyczący m.in. oceny szkolnej, oceny pracowników czy oceny rządu. Genesis Invisible Touch w Trójce za 25 minut siódma. Wybory znów ujawniły Polski w pigułce, czyli gminy i miasta, w których wynik niemal dokładnie pokrył się z tym ogólnopolskim. Tak było w obu turach, między innymi w Piotrkowie Trybunalskim, tak było też w gminie Wiązowna pod Warszawą. To Polska w pigułce, Polska podzielona na pół i spolaryzowana politycznie i światopoglądowo. Postanowiliśmy więc sprawdzić, jak to wpływa na relacje sąsiedzkie, czy mieszkańcy gminy Wiązowna są skazani na kłótnie. Jeżeli będziemy pamiętać o szacunku, o miłości, o respekcie, o wyrozumiałości, no to te podziały będą się zmniejszać. Janusz Budny, wójt Wiązowny. Ale zawsze po wyborach jest taki czas oczekiwania, jak to będzie się nam żyło i zwykle potem wracamy do normalności. Pan głosował? Tak, na Karola Nawrockiego, w Woli Karczewskiej. A ci sąsiedzi, którzy głosowali inaczej, to są dalej sąsiadami? Oczywiście, każdy ma swoje przekonania odnośnie prezydenta. Natomiast my ze sobą żyjemy jako sąsiedzi bardzo dobrze. Nie kłócicie się? Nie. A pomagacie sobie wzajemnie? Oczywiście. To jest bardzo sympatyczna wieś, nieduża. Tam jest w sumie 174 osoby, łącznie ze mną. Ja się nie wypowiem. Czy mają państwo sposób na to, żeby te poglądy polityczne nie przekładały się na codzienną niechęć? Moim zdaniem nie powinniśmy poruszać drażliwych tematów, no i być otwarci na inne też poglądy. Nie będzie to wpływało na codzienność, na zabawy dzieci na podwórku? Nie wydaje mi się. Tutaj raczej wszyscy staramy się żyć jako duża rodzina. Może w miastach jest inaczej, tutaj większość osób się zna. Spotykamy się w szkołach, na piknikach, na różnego rodzaju spotkaniach i moim zdaniem nie widzimy tutaj jakiegoś takiego problemu. Uważam, że nie da się połączyć tych dwóch pozycji, ponieważ odkąd w Polsce panuje demokracja, jesteśmy podzieleni na pół. Jesteście małą społecznością tutaj w Gliniance, znacie się wszyscy doskonale. To jak sąsiad z sąsiadem może żyć normalnie? Po prostu nie trzeba zwracać uwagi na to, kto popiera jaką opcję polityczną i dogadywać się pod innymi aspektami. Jesteście w stanie? Jak najbardziej. Od kiedy pamiętam, raczej nie rozmawiają ludzie ze sobą o polityce, tylko mają inne swoje sprawy na głowie, więc nie zaprzątamy sobie tym głowy. Łatwo rozmawiać z przeciwnikami politycznymi? Oczywiście, no przecież nie trzeba się dragić, nie trzeba się tam, nie wiem co robić, no trzeba żyć dalej. Gmina jest podzielona pół na pół, tak jakby na boisku. Były dwie przeciwne drużyny, no to wiadomo, no ale ja myślę, że nie będzie żadnych problemów, no bo jak do tej pory nie było, to i dalej nie będzie, tak? Lubią się państwo wzajemnie? No oczywiście, że tak, no to się nie robi. Na przykład jak ja bym głosował na Nawrockiego, mój brat na Trzaskiego, to samo powiedzieć, że jest moim wrogiem, to tak samo i tu jest w społeczeństwie. No. Oczywiście trzeba się dogadać rozmową, bądź spotkać się gdzieś, zrobić grilla, porozmawiać z rodziną. No z dziadkiem niekoniecznie, ja na przykład próbowałem rozmawiać, to dziadek zaparte szedł, no już groźby karalne szły prawie, ale się dogadaliśmy ostatecznie. U pani w sklepie spotykają się zwolennicy i Karola Nawrockiego, i Rafała Trzaskowskiego. Różnice są między tymi ludźmi? No raczej tak. To bardziej tak miasto jest tutaj za panem Trzaskowskim. My tu ze wsi to tak raczej za panem Nawrockim. Jak pogodzić różne poglądy polityczne we wspólnym funkcjonowaniu w małych miejscowościach, takich jak Glinianka? Przemilczymy to. Pożyczyłaby pani samochód przeciwnikowi politycznemu? Żony i samochodu się nie pożycza. A jeśli chodzi o pomoc na przykład przy domu? To jak najbardziej, tak. Wiązowne i okoliczne wsie odwiedził Jacek Frencel, a to pytanie, czy jesteśmy skazani na kłótnie? To też pytanie do państwa. 2 2 i 7 3. Zapraszamy. Karolina Gonet przy telefonie czeka na państwa. Plac wolności, by tam zapomnieć dobre rady. Czy jesteśmy skazani na kłótnie? Bo duopol polityczny trzyma się mocno. Dwie dwójki i siedem trójek. Odbyliśmy z kolegą podróż służbową do Warszawy z Kielc. Nie udało nam się uniknąć tematów wyborczych. A podróż była z kolegą, który głosował nie na tego kandydata, na którego trzeba. Natomiast udało nam się odbyć merytoryczną rozmowę. Każdy wysłuchał, przedstawił swoje argumenty i wysłuchał z uwagą argumentów kolegi. Udało nam się wyjść obronną ręką. Jest to może jakieś światełko w tunelu, jeżeli by tylko rządzący też próbowali się nawzajem posłuchać z uwagą i skupić. Może nie będzie tak źle. To może z nami, obywatelami, nie jest jednak źle, skoro podają państwo takie przykłady, tylko po prostu politycy tworzą nam złudzenie tej wojny polsko-polskiej. I'm so far from home. I've been out here a long time. On the open road. I've been going for hours, sick of staring at stars. There's nothing on the horizon, it's only us. Amy MacDonald, is this what you've been waiting for? W trójce my czekamy na państwa głosy w sprawie tego, czy jesteśmy skazani na kłótnie, bo o tej Polsce podzielonej pół na pół, powyborczo, dziś w trójce rozmawiamy. Jest miejscowość Wieleń w województwie wielkopolskim, powiat czarnkowsko-trzcianecki, gdzie głosy rozłożyły się dosłownie po połowie, a tam jest porówno, co do jednego. No, sprawdzamy, powiat czarnkowsko-trzcianecki na stronie PKW, rzeczywiście gmina Wieleń, No dokładnie, po 50%. 2694 głosy na Karola Nawrockiego i dokładnie tyle samo na Rafała Trzaskowskiego. Kuba Witkowski ma rodzinę w tych okolicach. Czarnkowa mówi, mówi, że dobrze rozkładają akcenty. No tak, możemy to tak nazwać. I just here to try. Sometimes it's every day, oh my. Sometimes it's every night. I can be irascible or proud. Then we can be predictable. We turn to face each other. We turn to test each other. But we lean against each other. Franz Ferdinand, Night or Day. Za 10 minut będzie godzina 7, a o tej porze w Trójce zajmujemy się dezinformacją. Z dezinformacją walczy Piotr Łodej. News albo fake news. Od pewnego czasu w internecie mamy do czynienia z zalewem informacji straszących, że od jesieni w drodze rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska nie będzie można palić drewnem w kominku, by ogrzać swój dom. Naszym gościem jest Wojciech Perek, ekspert kampanii Drewno, Pozytywna Energia. Witam w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa. Media społecznościowe wprost straszą zakazem palenia drewnem. Jaka jest prawda? Wystarczy w tej sprawie wejść na stronę Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które w odpowiedniej zakładce oficjalnie dementuje tą informację, tłumacząc, że to rozporządzenie ono dotyczy drewna używanego w elektrowniach, w elektrociepłowniach i w ciepłowniach, czyli na taką większą skalę do ogrzewania miast, jakichś bloków. Dotyczy to wszystko tego drewna energetycznego i absolutnie nie dotyczy drewna takiego używanego w kominkach, nawet w kotłach do centralnego ogrzewania. Rozumiem, że to fake news, bo jak czytam, po wakacjach ma być ograniczona możliwość używania drewna na potrzeby ogrzewania. To kolejny zamach, pana zdaniem, na bezpieczeństwo energetyczne Polaków? Zdecydowanie fake news. Tak jak mówiłem, zostało to zdementowane oficjalnie przez ministerstwo. A zamach na bezpieczeństwo energetyczne Polaków w tym sensie, że w zasadzie jedynymi urządzeniami, które nam zapewniają bezpieczeństwo energetyczne i stałą możliwość ogrzewania się w sytuacjach awaryjnych, czyli w wypadku braku prądu albo w wypadku awarii instalacji jakiejś domu, są takie proste urządzenia na drewno, jak właśnie kominki, piece wolnostojące, kozy, piece zduńskie, jakieś piecokuchnie, których możemy zawsze zapalić i nie musimy tutaj czekać ani na to, jak nam się instalacja naprawi, ani jak ktoś naprawi linię energetyczną. Teraz musimy pamiętać, że wszystko jest uzależnione od energii elektrycznej, działanie takiej naszej instalacji grzecznej. Jeśli mamy takie urządzenie, które nas przed tym zabezpiecza, no to po prostu mamy pewność, że w zimie nie zmarzniemy w sytuacjach krytycznych. Podsumujmy. Nie ma mowy o ograniczeniach dotyczących używania drewna w domowych piecach i kominkach, które miałyby wejść w życie już od jesieni tego roku. Tak, nie ma mowy. Co więcej, wszędzie w całej Polsce poza Krakowem wolno palić w kominkach. Każdy powinien sobie przypomnieć z życia i ze szkoły podstawowej, w jakiej strefie klimatycznej żyjemy, że do ogrzania się zimą potrzebna jest pewna ilość energii. Oczywiście wygodny jest prąd, wygodny jest gaz, natomiast w sytuacjach awaryjnych ratuje nas tylko drewno, a dodam jeszcze, żeby móc korzystać z tego dobrodziejstwa, trzeba mieć komin, czyli przy budowie domu warto o tym pomyśleć. Przypomnę, gościem jest Wojciech Perek, ekspert kampanii Drewno, pozytywna energia. Teraz dziękujemy za uwagę słuchaczom programu Trzeciego, a dalszy ciąg naszej rozmowy w podcastach Trójki. Bardzo dziękuję za tę część spotkania. Dziękuję Państwu, do widzenia. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news.